με στην ασκήμια του μυαλού σα αραβάλιασα. Μα δεν ανήκω στο δικό σα το βασίλειο. Κι αφού μισό αιώνα γνώμη πια δεν άλλαξα, κάντε πιο πέρα μη μου κρύβετε τον ήλιο. Η αγωνιά ελευθερία θέλω μόνο, για να μυρίσω τη φωτιά όταν θα αναβεί. Να ξαπλώσω στη βροχή, να ξεδιψάσω το μυαλό μου μες στο λούκι σας πριν χάσω. Μια μικρή από οξυγόνο να γουστάρω, πόσο κάνουν λίγια τσούρες να τις πάρω. Μια γωνιά ελευθερία, ένα μέτρο, κι όχι αυτή που θα με πάει στον Άγιο Πέτρο. Μια μύτια από οξυγόνο να γουστάρω, πόσο κάνουν λίγες τσούρες να τις πάρω. Μια γωνιά ελευθερία, ένα μέτρο, κι όχι αυτή που θα με πάει στον Άγιο Πέτρο. Μέσα στη μούχλα του μυαλού σας χρώμα άλλαξε απ' τη βρωμιά, όχι πως έγινα δικό σας. Μα εγώ δεν θέλω τη δική σας εξορία, μη μου στερείτε τη δική μου ελευθερία. Μια μικρή από οξυγόνο να γουστάρω, πόσο κάνουν λίγες τσούρες να τις πάρω. Μια γωνιά ελευθερία, ένα μέτρο, κι όχι αυτή που θα με πάει στον Άγιο Πέτρο. Μια μύτια από οξυγόνο να γουστάρω, πόσο κάνουν λίγες τσούρες να τις πάρω. Μια γωνιά ελευθερία, ένα μέτρο, κι όχι αυτή που θα με πάει στον Άγιο Πέτρο.